finalde nevi bahsinden önce bu onun bir nev'ini görelim. Değil mi? Geçen bunu Zevabit-ül Marife'den cinsi okuduk değil mi? Şimdi bak ne diyor? En nev'u nevi. En nev'u nevi. Hüve mefhumun külliyun. Külli bir mefhumdur. Mesela insan, feres, gazel. Bunları düşün. İnsan. Yeştemilu şamil oluyor. Ala küllil mahiyeti el müştereketi beyne müteaddidin. Müteaddit arasında müşterek. Fertler arasında yani. Beyne efradin kefirine. Beyne müteaddidin ne demek? Beyne efradin kefirine. Ama müttefikin fil hakikati. Hakikatları aynı. Müttefik. Mesela Zeyd, Bekir, Amr hepsi hakikati birdir. Tamam mı? Ama hüviyet farklı. Yani o kimliği farklıdır. Yani. Teşahhusu. Onu diğerinden ayırıcı özelliği farklıdır. Dolayısıyla birçok fertler arasında ortak, birçok fertler arasında ortak, o müteaddit de hakikatte bir. Hepsinin hakikati aynı. He? Yani el hayvanın natıktır. Zeyd, Bekir, Amr. Ha. Dolayısıyla insan ne oluyor? Nev oluyor. İnsan tahtında birçok ferdi bulunduruyor ama o fertlerin tamamı hakikatleri bir. Misaluhu bunun örneği nedir? İnsan, feras, gazel. Feküllün min hâzil emsileti. Şu misallerden her biri yani insan, gazel, feras. Hüve nev'un nevidir, türdür. Minel enva'i türlerden bir türdür. Elleti yankasimu ileyha el hayvan. Hayvanın taksim olduğu, hayvanın ayrıldığı nevilerden bir. Hayvan cins. Ne demek hayvan? Zürruh. Ruh sahibi. Değil mi? Evet. Hayvan neydi? Cismun. Namin. Cismun. Namin. Hassasun. Harrikun bil irade. Bunun nesi var? Türleri var. İnsan. Gazel. Feras. Bakar. Hımar. Bağ, git öyle. Ve mefhumul insani. İnsanın mefhumu yeştemilu şamil oluyor, kapsıyor ala külli mahiyeti hâzel külli. Bu küllinin mahiyetinin tamamını, değil mi? Bu küllinin bir mahiyeti var. Önce külli neydi? El külliyü külli. Ve huvellezî yemne'û ve huvellezî la yemne'u nefsü tasavvur mefhumihi an vuku'i şeriketi fîhî. Değil mi? Ha, tamam. Külli budur. Bir de cüz'i vardı. Cüz'i neydi? Ve huvellezî yemne'u nefsü tasavvur mefhumihi an vuku'i şeriketi fîhî. Mesela Zeyd Bekir Amr. Zeyd Bekir Amr cüz'iydi. İnsan, hayvan, natık, dahik, mütenev... Bunlar küllidir. Peki. Şunu da diyebilir miyiz hocam? Burada şey demiş de ve öyle mala yakbulu fi zihni el iştirake. Tamam bu da külli şey cüzidir. Cüzidir. Şeyi kabul et, ortaklığı kabul et. Zeyt zeyttir, bir tane zeyttir yani. Başka birine de zeyt verdiler. O da ona aittir yani. Vaz'u vahid ile buna, vaz'u vahid ile ona. Evet. Ve o nedir? El hayvanun natiku. Nutku olan canlı. Yani idrak edebilen canlı demek. Ve mefhumul feras, ferasın mefhumu da yeştemülü şamil oluyor. Alâ külli mahiyeti hâzıl külli. Feras da küllidir. Değil mi? Ellezî hüve el hayvanul maruf. O da maruf bilinen hayvan. Ve kezâlikel gazal. Gazal da böyle. Tamam. Peki şimdi ne diyor bak. Ve yuarrifûnehu. Ve yuarrifûn el menâtıka. Yani mantıkçılar tarif ediyorlar. Hü. Nev'i tarif ediyorlar. Bi ennehu el mekul. Mekul, mahmul olandır, yüklem olandır. Ala kethirine müttefiqine bil hakika. Bu şemsiye sahibinin tarifidir. Tamam. Bu şemsiye sahibinin tarifidir. O müttefiqine bil hakika diyor. Tamam. Şimdi birazdan Esirutin Ebheri'nin tarifini göreceksin. O müttefikine bil hakika demeyecek. Diyecek ki muhtelifine bil adet dunel hakika diyecek. Muttefikine almayacak da muhtelifine bil adet diyecek. Yani birini diğerinden ayırıcı özellikleriyle birbirinden farklı olan, hakikati itibariyle bir olan. Dunel hakikati diyecek. Alâ kethirine muttefikine bil hakikati fi cevabi ma huve. Anlaşıldı? Ma huve ünvanlı sorunun cevabında aynı hakikatte olan, aynı hakikat, aynı mahiyet üzerine bulunan birçok fert üzerine yüklem olan külliye neve denir. Zeydun, ma zeydun, zeyd nedir? İnsan. Ma zeydun ve amrun, zeyd, amr nedir? İnsan, insan. Gördün? Zeyd, Bekir, Amr hepsi el hayvan natıktır. Değil mi? Onlara yüklem olarak neyi getiriyorsun? İnsan. Fakat yutlaku bazen itlak edilir. İsmun nev'i. Nev ismi söylenir bazen. Ala ba'dı ma huve cinsu. Bazı cins olan şeye de nev'i dendiği olur. Velakin tabi bu ne itibarlatır? Velakin bi'itibari kısmen, bir kısım ki, bir kısım itibari, kısım olması itibariyle ki, öyle kısım ki mütemeyyizen, ayrılıcı bil mahiyeti, mahiyetiyle ayrılan. An aksamin uhra, diğer kısımlarda. Ki yenkasimu ileyha cinsun fevkahu. Üzerindeki cinse, üzerindeki cinsin ayrıldığı kısımlardan ayrılan, mahiyeti itibariyle ondan ayrılan manası. Şimdi hayvan cinstir değil mi? Bin nisbeti ile insan. Peki o cins nev olamaz mı? Olur. Olur. Bin nisbeti fevkahu değil mi? Bin nisbe fevkahu nevi olacak. Mislu el hayvan ve nebat. Hayvan, nebat bunlar bin nisbeti ile cismi en nami. Cismi namiye nisbetle. Değil mi? Tabii. Onun nevidir? Çünkü cism dedim mi? Cism, cismün nami var. Cismi gayri nami var. Peki. Fel cismün nami. Cismün nami ise cinsün cinstir. Çünkü nami olan cisim, bitki de nami cisimdir. Cismün nami ne? Tahtında ne var? Cismün naminin tahtında hayvan var. Nebat da var. O da cismün namidir. Cisimdir. Yağmur vuruyor, yağıyor, güneş vuruyor. O da ne yapıyor? Neşbu nema buluyor. O da büyüyor, gelişiyor. Öyle değil mi? Fel cismun nami cinsun. Bak o cinstir. Yenkasimu ila aksamin muhtelifetin fil hakikat. Gördün? Küllü kismin minha yu'teberu bin nisbeti ileyhi. Yani bin nisbeti ilel cismin nami. O cismi namiye nisbetle nev'an min enva'ihi. El cismun nami tahtahu el hayvan, tahtahu el nebat. Evet. Thumme hiye, thumme sonra hiye o. Evet. Thumme sonra hiye o nev'iler de, o nev'iler de ecnasun, onlar da cinsler oluyor. Lima tahtaha min enva'in uhra. Diğer nevilerden, tahtında bulunanlar cins oluyor. Anlıyor musun? Cisim. Cismun nami. Cis gayri nami. Peki. Cismun nami deyince nebat, hayvan. Değil mi? Nebat deyince bunun da türleri var. Hayvan deyince feras, insan, değil mi? Bakalım. Hema. Gördün? Nisbi dedim, itibarlı. Peki. Ve yüsemma hâzâ nev'an izâfiyyen. Öyleyse buna izâfî nev' deniyor, la hakikiyen. لأنه نوع بالإضافة إلى جنس فوقه فوقندكي جنس نسبة لنبيدر ve huve fil hakikati cinsun li enva'in tahta. Hayvan nedir? Şuna nispetle nev'dir. Ama buna nispetle insan, şöyle yapalım. Hayvan insana nispetle ne oluyor? Cins. Aynı hayvan nevidir? Bir itibar. Aynen cisim cinstir bir itibar. İnsana tahtındakine nispetle bu da insan da nedir? İnsan da nevdir, türdür. Bunun da nesi var? Fertler var. İnsanın da erkeği var, kadını var. Değil mi? Onun da tahtında türleri var. O kadın ve erkeğe nispetle insan oluyor, o da cins oluyor. Peki, geldi fasla. Fasla dursun o. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Şöyle. Küllü şeyin bin nisbeti fevkahı nev'un bin nisbeti tahtahı bin nisbeti fevkahı nev'un bin nisbeti tahtahı cinsin. Ne? İzafidir. İzafi. Tamam. Ve immaya. Şimdi nereye bağlıyoruz ve immayı? Ve imma, evet. Yani ve lablu el mufredu el külliyu el zatiyu. Arkada dedik ki ve zatiyu zati. Yani el lablu el mufredu el külliyu el zatiyu. Bunların hepsinin tarifini öğrendik. Değil mi Fatih? El lafzu lafz. Ma yetelaffazu bil insan. Tamam. Değil mi? Lafzı gördük. Evet. Lafz derken burada tabii bizim mana ifade eden lafız. El lafzu dallu yani. Delalet edici olan lafız. Değil mi? Dolayısıyla kelime yani. Peki. Ondan sonra dedik ki imma külliyyun ve imma cüziyyun. Külliyi öğrendik. Ve huvellezi la yemne'u nefsu tasavvurin mefhumihi an vuku'u şirketi fihi. Tamam. Cüz'i de öğrendik. Ve huvellezi yemne'u nefsu tasavvurin mefhumihi an vuku'u şirketi fihi. Tamam. Ondan sonra dedik ki zati var, aradı var. Zati neydi? Ve huvellezi yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi ve la yakhrucu an hakikati cüz'iyatihi. Cüz'iyat hakikaten hariç değil, ona dahil olandır. Arazi ve huvellezi yuhalifu. Zati olmayan ne demek? Yani la yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi bel yahrucu an hakikati cüz'iyatihi dahik. Değil mi? Ondan sonra zati de dedi bu zati ya sadece şirket itibariyle mahüvenin cevabında vak olan yüklemdir, küllidir dedik. O da cinstir. Cinsi gördüğü dedik ki cins külliyün mekulun ala kefirine muhtelifine bil hakika fil bil hakaik bil hakika fi cevabı mahve. Şimdi ve imma ya yani ve lafzul mufredul külliyü ezzatiyü imma mekulun imma ya mekulun mekuldur söylenmiştir fi cevabı mahve. Mahve sorusunun mukabilinde, cevabında söylenen. Ne demek söylenen burada? Mekulle kastedilen ne? Mahmul olan yani yüklem olarak getirilendir. Değil mi? Mekulun mekuldür yani mahmuldur. Fi cevabi mahüve. Mahüve ünvanlı sorunun cevabında. Bihasebi şirketi. Şirket itibariyle. Mesela diyor ki adam İzâ se'le an ferdeyni evekter. İki veya daha fazla fertten soruyor. Ma Zeydun. Ma Zeydun ve Amrun ve Bekrun ve Halidun. Ente tekul insanun. Oldu. Vel hususiyeti ma'an. Ma'an burada ne manasını? Eydan yani. Şirket itibariyle sorulduğu gibi hususiyet itibariyle de sorulan mahvenin cevabında yüklem olarak zikredilen külliye evet külliyedir. Hususiyet itibariyle olunca sadece bir fert soruluyor yani. Diyor ki ma zeydun, zeyt nedir? hususiyetiyle yani. Zeyt nedir? Evet. Sen de cevap veriyorsun. Diyorsun ki insanın, insan mahmuldur orada. Değil mi? Evet, hususiyet itibariyle mahve ile sorulan sorunun cevabında mahmul olmuş. Örnek. Kel insani, insan lafzı gibi bin nisbeti ila Zeyd'in ve Amr'ın. Zeyd ve Amr'ın nisbetle insan lafzı gibi. Yani ne demek şimdi insan lafzı? İnsan lafzı nev'idir dedik. Değil mi? Evet. İyi de insan lafzı neye nispetle ne? Bin nisbeti ila Zeyd'in ve Amr'ın. Tahtındaki Zeyd, Amr, Bekir bunlara nispetle evet insan türdür. Yani yekûn oluyor. Yani bu insan lafzı oluyor. Cevaben cevap vakı oluyor. Anis süali an ferdin hasin. Hasin dedi. Yani bihasebil hususiyeti. Hususiyet itibariyle hususi bir, özel bir fertten cevap vakı. Soruyorum ben sana. Ma amrun. Amr nedir? İnsan. İnsan. Daha ve an ferdeyni. Ve an ferdeyni ev ekthara. Ve an ferdeyni ev ekthara. Daha fazla da olabilir. Bi hasebi şereket. Fe innel insana. Şüphesiz ki insan. Fe innel insana. İnsan lafzı. Cevabın cevaptır. Neye cevaptır? Likavlina ma zeydun. Ma zeydun sorumuzun cevabıdır. Ve likavlina ma zeydun ve amrun. Zeyd ve Amr nedir? Değil mi? Zeyd ve Amr nedir? Sen cevap veriyorsun. Diyorsun ki insanın insandır. Şimdi ortaklık yolu üzerine fertlerden sorulduğu zamanda bir adam bize aynı hakikatte bulunan kişilerden soruyor. Bunun cevabı insan. Ma Zeydun, Ma Zeydun ve Amrun ve Bekrun ve Halidun. Sen cevap veriyorsun insan. Bunların hepsinin ortak olduğu şey hakikattir. Adet değildir. Bunlar hakikati itibariyle müttefiktir. Ama bima yucibu taaddüd. Yani taaddüdü icap eden şey nedir? Onların mahiyeti, hüviyeti. Yani onların kimliği, teşahhusu itibariyle bunlar birbirinden farklı. Zeyd Amr değildir, Amr da Zeyd değildir, Zeyd de Bekir değildir. Yani bunlar birbirinden ayrıdır. Ama hepsinin tahtına girdiği şey nedir? İnsan. Hepsi insanın tahtındadır. Evet. Peki. İnsan lafzı bizim Ma Zeydun sorumuzun cevabıdır. Aynı zamanda Ma Zeydun ve Amrun sorumuzun da cevabıdır. Niye? لِأَنَّهُ Çünkü insan Zeyd'e cevap vakı olabilir mi? Mahmul olabilir mi? Olur. لِأَنَّهُ Çünkü o insan bu cevabın illetidir. Niye insan lafzı Ma Zeydun'un Ma Zeydun ve Amr'un cevabı oluyor? لِأَنَّهُ Çünkü لِأَنَّ الْاِنْسَانِ تَمَامُ الْحَقِيكَةِ Hakikatin tamamıdır. Hakikatin nev'iyyenin tamamı nedir? İnsandır. Öyle değil mi? Zeyd, Bekir, Amr bunların tamamı insandır. El hayvanın natıktır yani. Hakikatin, mahiyetin tamamıdır. Likülli ferdin min efradihi. Likülli ferdin min efradihi min efradil insan. Yani insan fertlerinde her bir ferdin hakikatinin tamamıdır. O fertler ki el muhtelifeti birbirinden farklıdır. Zeyd başkadır, Amr başkadır, Bekir başkadır. Ama niçin muhtelif bunlar? Hakikat itibariyle mi muhtelif? Hayır. Bil avarılı el-müşahhısat. Onları teşhis eden, onları belirleyen, onları tayin eden arızlar sebebiyle. Kaşıdır, gözüdür, kulağıdır, burnudur, bilmem ne. Değil mi? Onları birbirinden, yani bima yucibu taaddüt. Taaddütü vacip kılan şeylerle. İnsandan hariç olan, insanın şahsından hariç olan, bir şahsı diğer şahıstan ayırmamızı sağlayan ama insanın söyle mahiyetinde, hakikatinde bulunmayan. Onun için ona arız denir. Arız şeyler, insanı insan yapan şey gözü müydü? Değil. Kulağı mı? Hayır, değil. Evet. Anlaşıldı bu. Tamam. Ve huve o. Şimdi tarifini yapacak. Ve huve o. Yani zâlikel makul. Bu mahmul. Şirket veya hususiyet itibariyle olan mahve sorusunun cevabındaki yüklem Zeyd ve Amr'a nispetle insan lafzı gibi bu nedir? Ennev'u nevidir. Bu mahmule ne denir? Ennev'u nevidir. Niye nev deniyor? Çünkü tahtında hakikatleri bir olan ama kimlikleri birbirinden farklı olan kişiler var. Ve yursamu ve yu'rafu ve yu'arrafu tarif edilir ennev'u nevi. Nevi tarif ediliyor. Ve yursamu resmedilir. Tarif edilir. Biennevu. Biennevu o. Nevi. Külliyun. Bir kere küllidir. Tamam. Küllidir. Ne demek? Ve huvellezî la yemne'u nefsu tasavvuri mefhumihi an vuku'i şerketi fîh. Tamam. Mekulun. Yüklem olarak zikredilir. Alâ kesirine. Birçok fertler. Alâ efradin kesirine. Birçok fertlere söylenir. Zeydü, Bekru, Amr'ı insan. Tamam. Muhtelifine bil adet. Adet itibariyle. Yani müşahhısat itibariyle. Müşahhısat itibariyle. Müşahhısatı itibariyle. Yani fertleri birbirinden ayıran kimlikler itibariyle. Muhtelifine bil adet. O bil adedi nasıl tefsir edeceksin? Şöyle. Bima yucibu taaddüde. Tamam mı? Muhtelifine bil adedi, yani bima yucibu taaddüde. Taaddüdü vacip kılan. Çoğalmayı vacip kılandı. Müşahhısat, o müşahhısat da ne oluyor? O mümeyyizat yani. Her insanı diğer insandan ayıran, her ferdi diğer fertten ayrıcalıklı kılan özellik, o da işte taaddüdün sebebidir yani. Değil mi? Senle ben aynı olsaydık o zaman ayrı olmaya, aynı olmuş oluruz değil mi? Ama senin kimliğin farklıydı, benim kimliğim farklıydı. Muhtelifine bil adet. Dûnel hakikati. Bak bu tarifle ne yapmış oldu Musannif Hazretleri? Şemsiye sahibinin tarifinden kaçındı. O ne dedi? Müttefıkîne bil hakika. Bu da dûnel hakikati diyor. Hakikati itibariyle değil, efendim, fertleri itibariyle, kimlikleri itibariyle birbirinden farklı olan kimselere yüklem olarak zikredilen külliyedir. Nerede? Fî cevâbî mâhüve. Tamam. Anlaşıldı mı? Peki. Fezikrül külli, külli lafzının zikredilmesi. Külli dedik, bu nedir? Cinstir değil mi? Nevi de bir küllidir. Evet. Ha, cinstir o. Peki. Her tarife bir cins gerek. Ol tarife, fazla mani ola. Tamam. Fezikrül külli, küllinin zikredilmesi. Nevinin tarifinde külli kelimesinin zikredilmesi. Vel makuli. Mekulun zikredilmesi ala kesirine leyse bi müstedrakin leyse bi zahid. Zahid değildir. Fazlalık değildir. Kema merra efendim fi tarifil cins. Cinsin tarifinde de bunu söylemiştik. Şimdi nokta. Ve kavluhu ve kavlul musannif Esirüddin el-Ebheri Esirüddin Ebheri'nin muhtelifine bil adedi dunel hakikati. Değil mi? Bu fasıldır bak işte. Her tarife bir cins gerek. Külli deyince küllinin içine cins girdi mi? Girdi. Fasıl girdi mi? Girdi. Hasa girdi mi? Girdi. Arazam girdi. Hepsi küllidir. Tamam. Ama ne yapıyor şimdi? Onları çıkartacak. Muhtelifine bil adedi dunel hakikati. Hakikat itibariyle değil, fertler itibariyle, kimlikleri itibariyle birbirinden farklı olan, tamam mı? Fertlere yüklem olarak zikredilendir dedi. Bu muhtelifine bil adet dunel hakika kavli ihtirazun. İhtirazdır, sakınmadır, kaçınmadır. Neyden? Anil cinsi, cinsten sakınmadır. Cins neydi? Hayvan. Tamam. Çünkü hayvan neydi? Hayvan neydi? Muhtelifine bil adet değil, muhtelifine bil hakaik. Hakikatleri itibariyle birbirinden farklı olan şeylere söyleniyor. Anladın? Cinsin tarifinde ne demiştik? Külliyun, mekulun ala kesirine, muhtelifine bil hakaik. Fi cevabi ma huve. Böylece muhtelifine bil adet dünel hakika dedi, cins ne yaptı? Nev'inin tarifinden çıktı. Tamam. Ve hassatihi, cinsin hassası. Maşi olmak değil mi? Meş. Onun hassasıdır. Hayvana nispetle meşi. Değil mi? O da çıktı. Niye? Cins çıkınca, cinsin hassası da ne yapıyor? O da çıkıyor. Çünkü o da hakikatleri birbirinden farklı olan şeylere, maaşı olmak, sen de yürüyorsun, eşek de yürüyor yani. Hakikatler birbirinden farklı olan şeyler. Ve aradır ammi. Arazı am da çıktı. Çünkü niye? Arazı am da hakikatleri birbirinden farklı olan şeylere söyleniyor. Mesela teneffüs. Bir teneffüs olmak değil mi? Nefes alıp verme. Sen de nefes alıp veriyorsun. Eşek de nefes alıp veriyor yani. Daha neyden kaçınmadır? Vel faslil ba'id, fasli ba'idden. Vel fasli el ba'id, fasli ba'id, hassas. Değil mi? Hassas. Hassaslık da, sen de hassassın, eşek de hassastır. Değil mi? Katır da hassastır. Çünkü can sahibi. Nokta. Anlaşıldı mı? Demek ki muhtelifine bil adet dünel hakika deyince bunlardan kaçınmış oldu. Ve tahsisuhu ve tahsisu kavlil musannifi muhtelifine bil adedi dünel hakika. Hakikatleri itibariyle değil, kimlikleri itibariyle birbirinden farklı olanlara yüklem olarak zikredilen küllidir diye söylemiş olduğu sözü tahsis etmek bil ihtirazi anil cinsi. Yani muhtelifine bil adet dunel hakika dedi mi sadece cinsten kaçınmış oldu demek tahakkümün. Kardeşim o nedir? Tahakküm. Dava bila delildir. Dava bila delildir. Tamam, tercih bila muracihtir. Tamam. Ve kavluhu. Şimdi tarifi incelemeye devam ediyor. Şu anda bak, faslı garip duruyor ha. Faslı garip duruyor. O zaman. Değil mi? Faslı ba'id tamam ama faslı garip duruyor şu anda tarifte. Yani buraya kadar deyip bıraksan külliyun mekulun ala kethirine muhtelibine bil adet dünel hakika faslı garip de odur. Natık. Natık Zeyd'e söyleniyor. Söyleniyor. Bekle. Ma Zeyd'in. Zeyd nedir? Ha? Onun natıkı. Hayvan natıkun değil mi? Ama ma zeydün dediğin zaman natıkun denmiyor. Eyyü şeyin huve zeyd fi datihi. Fasıl. Eyyü şeyin ne şeydir? Eyyü şeyin ne şeydir? Huve o. Yani zeydün zeyd fi datihi. Özünde zeyd nedir? Natıkun. Gördün mü? Mahve ile ona sual edilmez. Onun için mahveyi getirince faslı garip ne yaptı? çıktı. O da çıktı. Anladın? Evet. Mesela Zeyd'in nutfiyetinden faslını soracaksın yani. Diğer canlılardan Zeyd'i ayıran özelliği soracaksın. Eyyü şeyin Zeydün Zeyd fi zati. Zeyd zatında nasıl bir şeydir ya? Natikun. Ne oldu? Peki natikun. Bin nisbe ila Zeyd, bin nisbe ila Amr, bin nisbe. Bunların hepsi müttefıkine bil hakika değil midir? Evet. Fertleri itibariyle birbirinden farklı, kimlikleri itibariyle birbirinden farklı, hakikatleri itibariyle bir olanlara söyleniyor. Natık. Şimdi bak. Külliyin küllidir. Evet. Mekulun. Yüklem olarak vak oluyor. Tamam. Alâ kethirine muhtelifine bil adet. Tamam. Dûnel hakika. Tamam. Ama fî cevâbi mâ huve? Hayır. Fî cevâbi eyyü şeyin huve fî dâtihi. Zâti olduğu için eyyü şeyin huve fî dâtihi. Anlaşıldı mı? Ve kavluhu musannifin sözü. Nev'inin tarifinde Musannif Hazretlerinin demesi fi cevabi ma huve ihtirazun anil faslil karib, faslı karibden ihtirazdır ve hassatin nev'i ve hassatin nev'i, nev'in hassasında, nev'in hassasına dahik. Evet. İnsanın hassası nedir? Dahik. Bak şimdi anlıyor musun? Bu ikisinden de ihtiraz etmiş oldu. Şimdi bak bunlar dahiki tut, natıkı tut. Külliyün külli. Mekulun söyleniyor. Yüklem kılınıyor. Alâ kethirine, muhtelifine bil adet dûnel hakika. Tamam. Ama natık fi cevabi eyyü şeyin huve fi zâtihi, dahik eyyü şeyin huve fi aradihi. Tamam. Anlaşıldı. Fe innehuma, bu ikisi mekulani, mahmuldurlar. Söylenirler, yüklem kılınırlar. Fi cevabi eyyü şeyin huve fi zatihi, faslı garipte ev eyyü şeyin huve fi aradihi. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Peki orada kalalım. Yemeğe gideceksiniz. Şimdi burada bir soru sorulacak. Ondan sonra o soruyu cevaplandıracak inşallah.